Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Je 28.11., takže jsme měli pauzu týden, jak jste pochopili. Teď se vracíme, aby jsme si popovídali o službě, který já s oblibou říkám Google Stádo, i když Lukáš to nemá úplně v lásce. A tímto teda zdravím kolegu Lukáše Václavíka, který jako obvykle točí tento podcast se mnou. Čau Lukáši. Čau Petře, teda to byl asi nejkomplikovanější úvod, který jsi kdy udělal, nevím, proč tam máš tolik kudrlinek a tak, ale... To byla improvizace. Tak ty jsi ochotník z divadla, takže asi znáš tady tyhle improvizace. To ne, já jsem byl tak zděšený, že jsem se ten text jako naučil, abych nemusel improvizovat. Já myslím, že to improvizování by nebylo dobrý. Jo, každopádně půjdeme asi hned k věci, protože odstartovala Google Stadia, ne Stádo. To už jsem říkal. Což je... A teda říkal jsem Stádo, no. V podstatě do jisté míry revoluční služba, aspoň tak to popisuje Google, nebo takhle my to chápem, protože je to první... To bude asi docela jako barvitá diskuze, no pokračuj. Protože je to první herní platforma, která vlastně nemá žádnou fixní konzoli, nějakou pevnou, ale je prostě dělána s tím, že to budeš moci hrát na čemkoliv, prostě co má nějaký display, co má nějaký připojení k internetu. Protože se to všechno streamuje z cloudu a Google s tím má velký plány, nasliboval hory doly, no a teď už to vlastně distribuoval prvním hráčům, prvním uživatelům, ti už si to vyzkoušeli a sdělili své zkušenosti a z nich vyplývá, že Google těm svým slibům zatím úplně nedostal a že ta služba je... Ač se tak nejmenuje nebo není tak označená, tak je to dost velká jako beta verze. Jestli vůbec. Jo. No, já myslím, že Google nasliboval mnohem víc než jenom hory doly. To byly, řekl bych, jako celý země, prostě Čínu, Mexiko a Grónsko minimálně. A jako to označení beta verze by bylo podle všeho opravdu na místě. Je potřeba asi jako zdůraznit, že není nutně vše ztracené, ale zároveň nám tady Google ukázal jako v podstatě učebnicový příklad fuck upu PR, fuck upu prostě launche, takhle by to nikdy nikdo dělat neměl a hodně těch problémů vychází. No to si povíme, vychází to z toho, že Google prostě něco sliboval. Já právě bych úplně nesouhlasil s Lukášem, co říkal tam. Proto jsem říkal, že to asi bude barvitá diskuze, protože mi přijde, že se úplně jako asi neshodneme na tom. Z mýho pohledu Google Stadia nikdy neměla být úplně revoluční platforma. Už jenom proto, že zkrátka ta myšlenka streamovat hry už tady byla, že jo. Před zhruba 10 lety tady přišly služby jako Gaikai a OnLive. To ano, ale to byly vždycky služby, které ti zpřístupnily nějaký jako vzdálený počítač, bylo to jakoby hraní současných platform z nějakých vzdálených úložišť nebo vzdálených serverů. Ale tady tohle je prostě dělaný jako úplně nová platforma, na který budou vycházet exkluzivní hry, která se tváří prostě jako něco jako další PlayStation, další Xbox, další Nintendo Switch a tak. No, jako já nebudu předbíhat, protože máme nějakou osnovu, tak se ji pokusím držet, ale myslím, že tahle ta slova, že to je nová platforma, na který budou vycházet exkluzivní hry, si někde poznamenej, nebo já si to poznamenám, protože tady to nebude úplně tak jednoznačný, řekněme. No, já říkám, že to je ten slip, jo, že to je ten potenciál. No. Není to, jak to funguje dneska. Jasně. Ani náhodou. Každopádně... Dobře, na papíře to teda vypadá každopádně úžasně, protože Google sliboval, mluvili jsme o tom v nějakém minulém podcastu, že jo, jako jak to úžasně poběží, jak obejde prostě latenci a já nevím co všechno. Zároveň spolu s tou službou, k jejímuž představení vlastně došlo v březnu, tak slíbil, že jo, že vyrobí vlastně gamepad svůj vlastní, který i když bude bezdrátový a teoreticky se bude podílet zas na té latenci, takže to vlastně celý bude fungovat jako strašně úžasně, protože bude připojený nějak jako přímo k jejich serveru, takže vlastně jako to trošku ošálí celý to spojení. Říkám to správně? Jako jo. Tak nějak. Tam jde o to, že pokud máš bezdrátový gamepad připojený k počítači nebo ke konzoli, tak tam vzniká nějaká latence, už prostě jinačí ty blatance, než když to máš připojený gamepad ten jejich, protože ten jejich gamepad se nepřipojuje k nějakému konkrétnímu zařízení, na kterým ty hraješ, jo, ne, ten gamepad se ti nepřipojí k tomu mobilu, k tomu počítači nebo k televizoru, ale připojí se rovnou k tvému routeru, takže prostě ten signál nespracovává nějaký prostředník u tebe doma, ale jde to už, teda kromě toho routeru, ale jde to rovnou na ty jejich servery. Jo. No, každopádně ta služba teda odstartovala nakonec 19. listopadu a myslím, že můžeme říct, že to je vlastně velmi takový opatrný soft launch. Je to něco trošku, jako jsem to připodobňoval vlastně, že Windows 10, když vyjde nová verze, jako oni mají tam tu řízenou distribuci, tak v tomhle případě ta distribuce je taky velmi řízená. Oni spustili zatím tu první variantu, to znamená, je to ta placená varianta Google Stadia, která stojí $10 měsíčně. No, nebo 10 eur, tady to bude u nás. Jo, jo, 10 eur, s tím, že se pořád chystá ta neplacená, ale to bude až někdy v příštím roce. No a přišla vlastně jenom do nějakých 12 zemí na světě, nebo 15, jako něco do 20, teď přesně nevím z hlavy to číslo, Česko ani Slovensko mezi nimi není, ale jsou tam prostě ty západní země, nejblíž nám je Německo. A ani tam vlastně to nemůžou ještě používat všichni uživatelé, ale jenom ti, kteří si přednostně zaplatili takovej speciální balíček, který se jmenoval Founders nebo Stadia Founders Edition, který se stává z Chromecastu Ultra, to je takový streamovadlo, který připojíte k televizi, a je tam právě ten gamepad a je tam ta Stadia, myslím, že na 3 měsíce a plus ještě nějaká hra zdarma a nějaký bonusy. Takže prostě měli to k dispozici, ten první den to měli k dispozici jenom právě majitelé toho Founders Editionu a navíc ani vlastně na všechny nedošlo, protože Google nestíhal odbavovat všechny ty objednávky, a takže i ti, kteří to měli zaplacený, tak prostě jim to do té doby nedošlo a Google teda dopředu se chvástal nebo několikrát říkal, že prostě je to beznadějně vyprodaný v Evropě a že prostě tam ty čekací lhuty se natáhnou, ale to jsme jako nevěděli vlastně, kolik on toho měl vyrobenýho, kolik toho měl rozeslanýho. Prostě on říká, že to je, z jeho pohledu je to úspěch, ale to je jako relativní, že jo? Neznali jsme žádný absolutní čísla, kolik toho vlastně rozdistribuoval. Takže vlastně ani ti, kteří byli v těch podporovaných zemích a ti, co si to vlastně koupili, tak ještě to třeba dneska nehrajou, což je taky docela negativní bod. No tak už jenom to, že jako Google se chvástal, my tu službu spustíme, pak teda vyrukoval s tím, že to bude jenom pro ty lidi, kteří si koupili ten Founders Edition nebo ten Founders Kit. Mimochodem cena toho kitu celého to je $130, asi 3000 korun. No a jako pak teda nastal ten první velký opravdu fuck up, že teda ani ne všichni si, jak jsi říkal, si to můžou zahrát od prvního dne. Někteří čekají třeba na ty kódy nebo tak, ok. Další věc je, co se týká toho hardwaru, přestože vlastně v tom Founders Kitu je Chromecast Ultra, tak je to ten jediný Chromecast Ultra, se kterým jakoby to hraní funguje. Pokud máte kterýkoliv jiný Chromecast Ultra, který jste si koupili předtím, tak přestože je to stejný hardware, tak vám to s ním zatím fungovat nebude. Tady je to důležité slovo zatím, protože oni tam musí, nevím, prostě nějak zlepšit firmware, takže časem oni dodají firmwareovou aktualizaci, ale zatím teda jako... Aha, to jsem nevěděl ani já tady tohle, tuhle no. Informaci. Tak. To jsi dobrý slídil. Já jsem slídil, no. No, oni dopředu vlastně slíbili, že to bude fungovat kromě toho Chromecastu Ultra i na počítačích, kde ti poběží prohlížeč Chrome, anebo potom na mobilech s Androidem a s iOS, ale zatím právě ta dostupnost je velmi omezená, protože na Chromu to teda je, na Chromecastech to je těch speciálních a co se týče těch Androidů, tak tam jsou podporovaný vlastně jenom Pixely 3, 3a 4 plus ty jejich varianty XL. Na iPhonech to, nebo na iOS to ještě vůbec není, takže tam se s tím ještě bude docela čekat. Navíc ani nejsou podporovaný všechny ty periferie, které oni říkali, že budou. Ta kompatibilita tam prostě není úplně ideální. Prostě myslím, že k mobilům zatím nebo k těm tabletům nemůžeš připojovat klávesnici a myš. Co se týče gamepadu, tak bezdrátově tam funguje jenom ten jejich Stadia kontroler, ale ještě ne ty ovladače z těch ostatních konzolí, který taky slíbil, že budou podporovat. Myslím, že kabelem to snad funguje, ale bezdrátově ještě ne. Je tam prostě ještě pořád co ladit. Je tam určitě dost co ladit v tuhle chvíli platí, že ten ovladač je dobrý podle všeho. Zaznamenal jsem takový jako reakce ve směs, že je to nějaký průnik jako ovladačů od Xboxu, PlayStationu, možná dokonce i jako částečně něco z toho Nintendo Switche, že si vzal. Ale tak, jo, tak, takže jako výsledek je, že ten ovladač je podle všeho dobrý, ale prostě furt je tady ten problém, že vy zatím bez toho ovladače si to nezahrajete a navíc jak Lukáš naznačoval, tak zatím, a důležitý je říct, že to se vyřeší časem, ale zatím ten ovladač jako bezdrátově funguje jenom skutečně s tím Chromecastem. No, což je takový nešťastný a je to jedna právě z těch věcí, které se ukázaly v podstatě v krátké době před tím samotným spuštěním té služby. Ale každopádně tohle byl velký příslib, že můžeš hrát na jakýmkoliv zařízení a my se ještě na konci potom v nějakých těch závěrečných jako shrnutích a úvahách dostaneme k tomu, jestli to teda je nebo není dobrý nápad nebo reálný nápad. Každopádně, nevím, jestli si říkal Lukáši, ale ten ovladač myslím, že dokonce ani teďka v tuhle chvíli nepodporuje bezdrátový sluchátka třeba, což je taky jedna z těch výtek lidí, kteří si to koupili. Bezdrátový sluchátka? Bezdrátový sluchátka. No tam je konektor na sluchátka, že tam připojíš, ne? No to jo, ale má to podporovat i bezdrátový sluchátka a zatím to nefunguje, ale prej to bude fungovat potom. Jo, no tak to nevím. S těmi bezdrátovými sluchátky u her je docela problém, protože tam ti vzniká další latence a ještě když tam máš streamovanou hru, to si jako nedokážu úplně představit. To už je docela jako Matrix, že jo? Jak se to všechno bude synchronizovat, aby tvoje ovládání, zvuk, obraz, aby to všechno jako bylo, to já nevím, no. Mít všechno bezdrátový není úplně ideální. Není, ale je to výzva a zároveň si můžeme říct, že vlastně budoucnost jako je bezdrátová, protože všechno směřuje k tomu bezdrátu, takže... Mhm. Každopádně, jak jsme už řekli, tak měli docela komplikovanou tu distribuci, ten hardware, že ne všechno funguje tak, jak by mělo. Asi se to všechno časem vyladí, ale vlastně ani ty launchové hry, které oni představili, nebo které řekli, že tam budou, tak tam ještě zdaleka nejsou všechny. Oni dopředu, myslím, už někdy v létě říkali, že tam na začátku bude 40 her, nakonec to upřesnili, že hned potom startu jich bude 12, pak to zase upřesnili, nakonec jich bylo asi 20, s tím, že ty další budou přibývat do konce roku a potom ještě z kraje příštího roku. Takže ani to jim úplně nevyšlo, i když tohle já bych vůči tomu byl asi méně kritický, protože když jsem se díval na to, s kolika hrami startovaly ty předchozí konzole, ať už je PlayStation 4, Xbox One nebo Nintendo Switch, tak tam se to vlastně taky pohybovalo okolo těch 20-30 titulů, takže ta Stadia vlastně v tomhle není nějak jako pozadu. Spíš jde o to, že tam ty hry jsou takový, který jako lidi, kteří nebo už, to jsou hry, vlastně, které už lidi si zahrát někde mohli, jo? Protože tam jsou prostě staré vykopávky, jo? Nějaký jako Tomb Raider, který je, myslím, že už jako 7 let starý nebo kolik, ten restartovaný. Myslím, že 6. Plus, nebo 6. No, jako jsou tam takový prostě starší tituly, který už jako jinde se vyprodávají za pár korun a tady budou za plnou cenu, což jo. K tomu se asi dostaneme potom ještě. No já myslím, že právě si tak jako vykop ty hry, že teda jako bychom možná se mohli o těch hrách začít bavit. Co se týče těch her, tak tady asi nevím, jestli budeme mít nějaký první fight, ale myslím si, že jako celý ten lineup už vlastně dopředu říkal, tady trošku jako to smrdí průserem, protože není vůbec jasný, proč Google vybral právě jako tyhle ty hry, které tam jsou, asi protože nikoho jiného nemohl ukecat, ale hlavně jako ty sám si to říkal, jo, ty hry už jsou starší, jako nejsou všechny starý jako nějak brutálně, oni to jsou třeba rok, dva roky starý hry, nebo jsou, je tam prostě spousta her, které vyšly letos, jo, před pár měsícema, ale na druhou stranu, proč bych měl chtít hrát ty hry na Stadii, pokud už je hraju, jo, jako na nějaký konzoli nebo prostě na počítači, nejsem si úplně jistý. Ty sám jsi člověk, který často říká, že třeba s konzolí preferuješ PlayStation kvůli vlastně tomu, že tam je docela dost dobrých exkluzivit. Že? Mm-hmm. A ten Google fakt má tady exkluzivitu jednu. Ta hra podle všeho není špatná, ale zároveň to jako není nějaký mega zázrak, kvůli kterýmu bys si to chtěl koupit. Jo? A to si myslím, že je zásadní věc. Typicky, že ta hra ti prodá tu platformu, jako ten hardware, to, nebo jo, to, co je zatím, to může být vždycky jako zajímavý a myslím, že najdeme v historii spoustu konzolí, které třeba byly technicky zajímavý, ale právě neuspěly, protože prostě se nebyly tam třeba ty hry, které lidi chtěli hrát, jo, nebo dobře, nemuseli uspět i z jiných důvodů samozřejmě, ale myslím si, že ten line-up každopádně není dobrý a nebyl dobrý už od samého začátku. No. No, oni totiž, když to řekneš jako z pohledu hráče, který už dneska hraje na počítači nebo na nějaký konzoli, tak ten line-up je špatný. Je malej, je jako zastaralej a ta jedna exkluzivita to prostě nikoho nevytrhne a prostě ruku na srdce, těch exkluzivit se tam asi nedalo stihnout víc, nebo aspoň nějakých jako tříáčkových, protože ta služba byla spuštěna hodně narychlo. Poprvé jsme se o ní dozvěděli, že letos někdy na jaře, i když v loni už testovali vlastně nějaký ten Project Stream nebo něco, takže jako čekalo se, že něco takového Google udělá, ale prostě příprava nějakých nových her pro nové platformy prostě může trvat roky a teda exkluzivních her, takže to prostě jako není divu, že tam toho mají tak málo nebo že tam mají jenom jednu hru, ale jak říkám, problém je to pro ty hráče na těch stávajících platformách, ale oni nebo Google asi podle mě cílí na ty, kteří prostě nic takového ještě nemají. Jo, protože když se vezmeš klasických konzolí, je v oběhu aktivních nějakých 200 milionů zhruba. Jo, když vezmu, že prostě PS4 je asi 100 milionů a na ty ostatní platformy to prostě nějakých jako 100 milionů šulnul asi vyjde. No záleží, co tam všechno počítáš, jestli jako Xbox i Switch. No, jo. Jo. To prostě jsou jako desítky milionů nějakých. Jak prostě máš 200 milionů, máš tady jako nějaký počítače k tomu, to budou prostě kolik? Prostě 300 milionů lidí hraje na počítačích nějaký jako velký hry, třeba, nevím, to je jako hrozně velký, hrozně hrubý odhad. Ale oni prostě cílí na ty 2 miliardy lidí, kteří prostě mají jenom smartfony a nehrajou na ničem jiným. Hrajou tam prostě nějaký ty Candy Crush, ságy a tady tyhle chujoviny na těch mobilech, ale mohli by si teďka díky tady službě jako je Stadia, tak si zahrát i prostě velký hry, které doteďka nemohli, protože nebyly na to potřební vybavení. A ten mobil jim vlastně i na tady tyhle hry bude stačit teďka. No a to je otázka, jo. Kromě nějakých drobností z distribucí, tak tohle je vlastně jako první zásadní problém s Google Stadia, který tam vnímám, že... A teda vnímám to, že se to často objevuje v diskuzích různě po internetu, co jsem teda měl tu možnost vidět, že vlastně Google úplně neví, komu tu Stadii chce prodat. Jo. Já jako, ne myslím si, ale vím, že jedna ze základních pouček marketingu je, že musíš mít vybranou cílovku, na kterou ten produkt jako házíš. Jo. Minimálně co se týče tady tohodle toho v úzovkách beta launche, nepřiznanýho beta launche, tak je jednoznačný, že to neházejí na casual lidi, ale že jo, jako první samozřejmě se k tomu dostávají právě ty lidi, kteří už ty hry hrajou. Což OK, beru, že se to může třeba změnit časem, že prostě oni samozřejmě počítají s tím, že to publikum se rozšíří, ale tady si nejsem vůbec jistý, jestli to publikum, který hraje na mobilech, vlastně bude chtít hrát tenhle ten typ her. Protože vlastně ty hry, které jsou na Stadii, tak to nejsou žádný malý casual věci, který právě bys vytáhnul, že jako na těch 5 minut, třeba když jedeš šalinou nebo někde, ale to jsou prostě velké hry, které nebudeš takovýmhle způsobem hrát. Aspoň já si to myslím a ten výběr her teda odpovídá tomu, co říkám, jo. Takže když si jako podíváš, co tady je za hry, prostě tady je Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Final Fantasy, Farming Simulator, jo, Metro Exodus, Red Dead Redemption samozřejmě dvojka, pak asi 50 Tomb Raiderů nebo kolik. Jo, a i do budoucna ty hry, které tady mají oznámený, jo, tak prostě tady máš Borderlands 3, tady bude nějaký nový Tom Clancy, Watch Dogs nový, jo, Elder Scrolls Online, jo, a tak dále, čili... No ale to je otázka, jestli jako lidi v těch tramvajích a podobně hrajou na mobilu jednoduchý hry, protože prostě chtějí hrát jednoduchý hry, nebo protože prostě na tom mobilu žádný jako složitější hry nejsou, protože nemají na to ten výkon a nikdo proto nevyvíjí nějaký velký komplexní tituly. Já myslím, že dokonce nějakou podobnou diskuzi jsme vedli, tak zase to tady nechci z toho dělat diskuzi na půl hodiny, protože ještě toho máme kus před sebou, ale myslím si, že ty velké hry na mobily pronikly, ale asi to byly často jako, že jo, vlastně konverze, jako že jo, z PCčka nebo z konzolí. Nějaký porty, no. Jako ty GTAčka a tohleto. A jako jedna věc je ta, že dobře, tak u těchto těch portů, dejme tomu, ovládání nebylo moc dobrý, ale zároveň, že jo, když seš limitovaný tou malou dotykovou obrazovkou, tak moc jako komplexní ovládání si myslím, že se ani udělat nedá. což je částečně právě jako potom ta platforma odsouzená spíš k těm jednodušším hrám. Nemyslím si, že je nutně problém v tom výkonu, ale asi další, asi nemalý problém je, že když děláš velkou hru, tak ji prostě nebudeš prodávat za dolar nebo za dva, že jo? A my víme, že lidi na těch mobilech, jako co se týče třeba App Store, tak tam jsou ochotní lidi platit, ale na Androidu teda vůbec potom, že jo? Ale jako zase i když jsou ochotní platit, tak oni nebudou asi úplně dávat, myslím, jako nějaký mega částky za ty hry tam, takže si myslím, jo, že ta mobilní platforma je opravdu odsouzená k těm casual hrám. Ale je to samozřejmě, já se můžu plíst, jo. A tady jako je důležitý říct, že prostě budoucnost nám ukáže, jak to dopadne. No, my můžeme mluvit o tom, co Google slíbil, co, jak on to se snaží nabízet. My to za ně prodávat nebudeme, že jo? My to nemusíme doporučovat nebo jako hledat tam tu cílovou skupinu, to je prostě úkol na něm. Ale já prostě tu cílovou skupinu nějakou tam vidím. Jako nebudou to celý ty 2 miliardy, ale bude to nějaká část těch 2 miliard lidí, co hrajou prostě na smartfonech třeba. Já nevím, fakt si to myslíš, ty, když vidíš prostě, co tam je za hry na té stádii a co bude přicházet za hry, co slíbili. No to prostě nepřijde. Jako dává to smysl, prostě budeš mít jednu hru, kterou si budeš moci zahrát prostě po cestě do práce, pak ji dohraješ doma na počítači někde nebo u televizoru. No počkej, a tak to bude synchronizovat. Já nevím, no, tak na počítači asi ne, dobře, na televizoru můžeš si to potom tam vytáhnout k tomu televizoru, ale já si stejně myslím, jako, že po cestě do práce prostě Red Dead Redemption 2 hrát nebudeš. Teda pokud nepracuješ jako někde, kde máš fakt jako třeba aspoň půl hodinu čas, že, abys to hrál. Že jako máš další dojíždění. No, jako jo, v tomhle to jako trochu dává smysl, co říkáš, ale tak budou tam i jináčí hry, které nebudou prostě takhle časově náročný. No, hele, dobře, možná třeba ty závodní hry, že jo, tam je to o tom, že si můžeš odjet jeden závod a jako vykašlat se na to, tak tam bych ještě řekl, že asi OK, ale ten zbytek, jako nevím, fakt si nedovedu představit, že pouštím takovouhle komplexní hru, abych ji hrál 5 minut, no. Jo, tak Mortal Kombat tam taky stihne, že jo, nějaký zápas v tom. A dobře, Mortal Kombat asi jo, ale z celého toho line-upu si myslím, že těch her takovýchhle tam není za stolik a no, nevím. V tom, no hlavně oni teďka s tím prvním line-upem nemusí cílit právě ještě na tady tyhle hráči jenom na těch mobilech, ale právě i díky tomu, že to prostě byl nějaký Founders Edition a je to teďka zatím dělaný hlavně pro to hraní na nějakých počítačích nebo na tom Chromecastu, tak teďka to chtějí jako odladit na těch lidech, kteří už se jako s hraním mají nějaké zkušenosti právě z těch ostatních platform a kterým to pomůžou vyladit, kterým prostě poskytnou tu zpětnou odezvu, než to začnou nabízet jako ty široký mase. Mimochodem, protože slyšíte, kdyby... co říká Lukáš, jo? On říká odladit a znovu opakuju, jako ten launch Google Stadia se obešel bez toho, aniž by Google řekl, že je to beta. Google řekl, že to spustil, neříká tomu beta a chce za to 3000 za ten Founders Edition kit, jo, tak no. No promiň, já jsem tě přerušil. Já jsem asi řekl, co jsem chtěl říct, no. Ale jako s těmi beta verzemi to je fakt, protože v minulosti, pokud si to pamatuješ, nebo pokud si to pamatujete, tak Google, když něco spouštěl, tak to byla beta verze, že jo. Gmail byl beta verze roky, jeho vyhledávač, myslím, taky byl roky, že jo, beta verze, i ty ostatní služby. A pak prostě tady tuhle značku přestal jako na ty služby nějak jako dávat, asi, že to je jako laciný, nebo nevím proč. Ale teď už všechno spouští jako na ostro a vlastně pořád to jsou ty beta verze, jenom se to už tak nejmenuje. Pokud zůstaneme u těch her o jako jeden nebo dvě věci, které tam jsou na tom lákavý, to jsou bonusové funkce, které s těmi hrami se spojují, ale nejsou nikde jinde dostupný. Ale vlastně ani jedna z těch funkcí tam tak ještě teďka není. Nejsou nikde dostupný, včetně Google Stadia prostě. Ta jedna, já teď se přesně nepamatuju, jak se jmenují ty funkce, protože jsem se to nepoznamenal a teď se mi to nechce hledat, ale jedna z ta funkce ti umožní sdílet stav tvý hry v tom, to je, kde se teďka nacházíš. To je state share. State share, jo, to celkem jako dává smysl. Jo, to nebylo tak těžké. Jo, a ty ten stav jako nazdílíš s někým jiným a ten druhý člověk to za tebe může dohrát. Nebo bude tam nějaký úsek, který prostě nějaký jako vlivný streamer nebo někdo prostě nějaká celebrita na internetech, tak to nazdílí svým prostě svým obecenstvu a ti ostatní prostě to dohrajou jako za něj, nebo budou to hrát tak jako on a třeba budou se předahánět v tom prostě, kdo tam dosáhne nějakého lepšího výsledku, kdo to proběhne rychleji, kdo prostě bude mít více nějakých bodů nebo jak v který hře se prostě dá nějaká úspěšnost měřit, tak to je jedna funkce, která jako nemá nějakou alternativu jinde, tím nechci říct, že by to prostě byla boží funkce, kvůli který bych si chtěl pořídit novou platformu, ale je to prostě funkce, která nikde jinde není. A ta druhá funkce je zase taková, že ty budeš moci skrz jeden odkaz jednoduše pozvat přátelé k tomu, aby začali hrát s tebou. Což dneska jako samozřejmě multiplayer někde funguje všude, nebo v nějaký formě, ale ne úplně v takhle jednoduchý, že ty bys si někomu poslal prostě do chatu někde odkaz, on by klikl a prostě během chvilky by se k tobě připojil, protože za prvý přes odkazy to na těch ostatních platformách nefunguje a je tam složitý prostě nějaký spouštění, případná instalace her a celý je to takový jako koloběh šílený, který musíš jako nějak přežít, ale právě protože tady to máš všechno streamovaný, tak ta hra se ti tam spustí jako do 10 sekund nebo do 5 sekund a seš tam v tom, aniž bys musel něco instalovat, cokoliv dělat, tak jako tady ta jednoduchost je asi dost velká výhoda. 100%. Ta jednoduchost je možná největší úplně devíza. Spolu teda s tím příslibem, že je to relativně platformově neutrální, že prostě vemeš jakýkoliv zařízení, který se dokáže připojit k internetu a funguješ na něm. Ten příslib je určitě super. Oni to vlastně chtějí prodávat i tak, že ty se třeba na YouTube podíváš na nějaký trailer na hru nebo uvidíš hru, kterou tam prostě nějaký let's player sdílel. A pokud tě to bude bavit, tak tam prostě pod tím někde bude nějaký tlačítko, prostě zahrát si to na Stadia, ty na to klikneš a za 5 sekund seš tam. Což jako, až to takhle někdy bude fungovat, tak to bude fajn, ale dneska to takhle nefunguje a to není fajn. Až nebo jestli, to je otázka. No. To je otázka. A ještě, jo, a to ta druhá věc vlastně, která byla, tak Google, aby tam měl nějaký exkluzivity, tak sice asi bude oslovovat další studia, ale kromě toho založil vlastní studio v Montrealu, který povede Jade Raymondová. No, ona už ho vede vlastně, že jo? Ona už, jo, už ho vede, a teďka to nějak založili, že už jako tam mají nějakou centrálu, už tam najímají lidi a najímají lidi i všude po světě, protože vím, že hledali někoho v Británii a v Japonsku. Právě to jsou jako Británie, to je země, kde má velkou popularitu Xbox, prostě víc než PlayStation, a naopak v Japonsku, tak prostě tam jede jenom PlayStation nebo Nintendo. Takže oni prostě hledají lidi, kteří budou dělat dobrý PR tady v těchto zemích, kde ta konkurence je silná. A právě to studio, který oni založili, tak to se bude zaměřovat na nějaký exkluzivity a vůbec, ale zase jako jedno studio, kolik udělá her za rok, za 2 roky, to je otázka. No, to je ten problém, že my jsme viděli právě u Microsoftu, když se snažil řešit svoje problémy s nedostatkem her pro Xbox, jako exkluzivních her, tak začal nakupovat studia jako zběsilej a přesně je to v té fázi, že ty hry vznikají teprve, takže bude chvíli trvat, než se dostanou na trh. V tomhle případě Google sám nějak jako to nezastíral, že oni vědí, že dřív než třeba za 2, spíš 3 roky z toho nic nebude prostě, takže je otázka, jestli vůbec jako Google tu službu nezruší do té doby, protože jako Google fakt má v tomhle tu reputaci docela jako strašnou. Ale mají jednu, pokud ještě zůstaneme u těch her, mají jednu výhodu. Oni vlastně tu službu spustili rok předtím, než tady přijde nová generace konzolí, to je PlayStation 5 a nějaký Xbox 2, nebo ještě nevím, jak se bude jmenovat. A pokud oni vlastně si zajistí u těch studií, který dělají ty next-gen tituly, podporu Stadia, tak i ti stávající nějací hardcore hráči třeba nebudou nuceni si kupovat tu novou generaci konzolí, ale budou mít tu Stadia, protože tam budou mít ty nové hry. No a je otázka, jestli vývojáři budou strašně chtít podporovat stádio prostě, no. No, jako to nevíme, ale jako je tady ten potenciál nějaký. Potenciál, prostě, jo. Uzmout nějaký část toho trhu, která by prostě patřila tomu PlayStation 5 nebo tomu novému Xboxu. To každopádně, ale právě jsem četl vyjádření, nevím teda, co to bylo tyho za vývojáře, ale prostě nějaký herní vývojář, mrzím, že si nepamatuju, kdo to byl, tak právě se nechal slyšet, jako vlastně on mluvil o tom, že zatímco jako ta herní scéna jako věří v tu technologii, nebo jako teda spíš v ten koncept, jako že budeme hrát cloudově, že nebudeme potřebovat v budoucnu tu konzoli, a myslím si, že tomu asi jako interně pořád věří většina z nás, že to je možný a že to takhle jednou bude běžný všude, tak ale ty vývojáři podle všeho nevěří moc právě tomu Googlu, právě protože Google má tu reputaci toho, kdo zařezává ty služby po poměrně rychle nevybíravým způsobem, takže je otázka, nakolik se mu podaří jako přesvědčit ostatní, že teda s tou Stadií to bude jiný a že se jim vyplatí vlastně investovat tam do té platformy. No. Takže tolik k tomu. No a Já jsem se vlastně chtěl přes ty hry dostat jako k dalšímu tématu, aby jsme se vlastně dostali k tomu, jak se to hraje, ale já bych to vlastně vykopnul tím, že jsme se bavili o té schizofrenosti určité té služby, že vlastně Google nabízí klasický hardcore hry, rozhodně podle mě nejsou mířený na to casual publikum, který třeba hraje na telefonech. A myslím si, že jsou to hry, které cílejí na ty lidi, kteří už mají třeba dneska konzole nebo herní PCčka případně. A zároveň teda ty hardcore hráči a hráčky, to jsou lidi, kteří dneska tu službu testují, přes kterým se ta služba dostala do ruky. A to, co zásadně mluví v neprospěch Stadie dneska teda aspoň, jasně, může se to změnit, tak ale vlastně ty lidi rozporujou, proč by měli vlastně hrát na Google Stadii, když ty stejné hry si můžou v lepší kvalitě zahrát na konzoli nebo na PCčku. A už je třeba hráli. A to je jakoby dost významná otázka a tím to bych se dostal k té kvalitě, která teda podle všeho není úplně top. Já nevím, chceš začít s něčím? No, já bych začal... Jo, já začnu. Google sliboval, že tam ta kvalita bude dobrá, že bude na vlastně na vyšší úrovni než u současné generace konzolí, protože slibovali, že vlastně všechny hry poběží v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu, s tím, že do budoucna prostě můžou to zvýšit vlastně nějakých jako 120 FPS, nebo třeba 8K, až to bude jako relevantní, tady tyhle kvality. Ale ve skutečnosti to tak úplně nefunguje, protože oni sice jako streamují v tomhle rozlišení, ale nativně se to renderuje některé hry v nižším rozlišení. Třeba hra Destiny 2, kterou oni rozdávají zdarma v tom bundlu, v tom Founders kitu, tak ta je zrovna jenom 1080p a vlastně do toho 4K tak se to jako upscaluje, takže jako 4K se uměle zvýší rozlišení. Přičemž tuto informaci teda zjistili na Verge, kde při testování Stadie se jim nezdálo, že by to bylo rozlišení 4K, tak kontaktovali Bungie a Bungie teda přiznalo barvu s tím, že používají nějaký prostě i efekty další, jako aby zlepšili kvalitu toho obrazu prý. Ale když to srovnáš se 4K nativním, tak to je samozřejmě nebe a dudy prý. U Red Dead Redemption 2 tak tam taky to není nativně 4K, je to 1440p, s tím, že se to taky upscaluje do toho 4Kčka. A to je vlastně v rozporu s tím, co právě tvrdil Google, že tam to všechno by mělo být jako nativní 4K, akorát, že ne vždycky to musí být při 60 FPS, ale že tam třeba při poloviční snímkové frekvenci, pokud to byl skutečný záměr studia, že některý studia chtějí prostě ty hry dělat pomalejší nebo jakoby sekanější, podobně jako třeba filmaři, že jo, se pořád drží těch 24 snímků za sekundu, no. Tak někteří prostě, některá studia mohou mít nějaký tvůrčí zájem dělat ty hry jakoby sekanější nebo jako méně plynulý, což jako je u her divný, ale jako budiš. Ale vlastně to, co vlastně dneska tam vidíme, tak je to právě v rozporu s těmi jejich sliby. A Phil Harrison, který v Google má na starost tu herní divizi, tak říkal, že to jako vyřeší, nebo že se na to prostě zaměří, ale že v současnosti je to prostě chyba těch vývojářů, že to prostě špatně optimalizovali, že ten hardware na to je připravený, což je ale zase v rozporu s tím, že v minulosti říkali, že prostě ti vývojáři s tím nebudou mít žádnou práci, že ta portace tam bude jednoduchá, jako bude s tím minimum nějakých starostí a všechno tam pojede sluníčkově. I třeba díky tomu, že ta konzole, nebo ne konzole, ale ten hardware, který je v tom cloudu, který jako je dedikovaný pro tu jednohraní, tak má jako lepší hardware než ten, co je v těch současných konzolích. Že oni tam, ten grafický výkon, který je ve Stadii, tak je nějakých 10 teraflopů nebo kolik, což je vlastně dohromady jako má Xbox One, jako má to prostě to GPUčko v Xbox One X a v PS4 Pro. Jo, takže to má jako dohromady takový výkon, ale zároveň to prostě nestíhá renderovat v takové kvalitě, aby to jako odpovídalo těm konzolím. A protože třeba ty zmíněné hry, třeba ten Red Dead nebo to Destiny, tak na těch konzolích běží ve 4K, alespoň třeba na tom Xboxu novým. Jo. No, ano, jakože je to docela jako tragikomický, že ještě navíc, kdyby aspoň, a proto jsem vlastně na začátku říkal, že vlastně tohle celý je PR katastrofa. Jo. Google prostě v podstatě v reakcích na všechny ty jednotlivý průsery, které se v průběhu dní po launchi nebo před ním objevovaly, tak reaguje dost, jako bych řekl, pitomým způsobem a tohle mě jako docela zarazilo, jo? Že se snaží vlastně vymluvit na to, že vlastně za to můžou ty vývojáři, když to neběží ve 4K, jo? Že to je hrozný jako bullshit, jo, prostě. Tak a oni za to asi můžou, jo, ale... No, to je otázka, jako... My nevíme, jak ty vývojářský nástroje vypadají, jak fakt ten proces toho, tý portace je jednoduchý, jako tohle my neposoudíme, ale... evidentně tohle je na bedrech těch vývojářů, tohle optimalizovat. A pokud oni to nezvládli, tak jestli jim Google držel nůž pod krkem a řekl prostě udělejte to do toho 17., ne, 19. listopadu prostě za každou cenu, i když to prostě poběží hůř, jako nevíme, jak to tam fungovalo. To máš pravdu, že to nevíme a já předpokládám, že nějaký reakce ještě budou následovat, jo? Takže ono třeba v nadcházejících týdnech se ještě budeme rozvídat určitě spoustu zajímavých věcí, předpokládám, že ta vývojářská studia si to nenechají úplně jako líbit, zvlášť teda pokud opravdu jsou v právu v tomhle případě, což nevíme. Ale zároveň ta studia mají možnost ty hry, že jo, ještě vylepšit. Určitě, můžu... to je jakoby na tom to dobrý, že jo. Právě když teďka se na ten Google snáší taková kritika, tak o to víc se bude snažit být v kontaktu s těmi studii a, nebo s těmi vývojáři a spravovat to, zlepšovat tam tu kvalitu. I třeba to, že borci z Digital Foundry, kteří na YouTube nebo i v textově na webu Eurogamer.net, tak oni dělají analýzy obrazu, jak ty hry fungují, jaký tam je nastavení, co všechno prostě musí, jako co se všechno s těmi hrami děje a porovnávají třeba kvalitu toho, jak ta hra vypadá nebo jak běží na PlayStationech, počítačích, Xboxech, Switchích a podobně, tak oni teďka se zaměřili na tu Stadia a tam zjistili, že i když třeba Google mluví jako o top kvalitě, že to je prostě to 4K 60 fps, tak zároveň jako jo, to rozlišení tam prostě může být v některých chvílích takový, to FPSko taky, i když ne, vždycky vlastně nějaký zpomalení tam třeba jsou, ale zase ta samotná grafika se nerendruje úplně v té top kvalitě. Není to žádný prostě ultra nastavení nebo všechno high. Jo, něco tam třeba může být nějaký medium, něco tam je nějaký low. Jo, je to tak, prostě tak, jak na těch současných konzolích. Taky ty hry tam vypadají prostě hůře než na tom PCčku. Tak na té Stadia to taky prostě není třeba alternativa, nebo není tam prostě rovnítko jako maximální nastavení na počítači. Je to i na té Stadia. Je to prostě taky nějaký jako optimalizovaný a ne úplně asi ideálně taky, když vidíme, že to prostě musí běžet i v nižším rozlišení, aby to stíhalo. To určitě, ale já vlastně jenom asi poslední poznámka k tomu rozšíření, teda rozlišení. Vlastně Google, asi je podstatný říct, že tady se bavíme o tom placeným tarifu, který normálně stojí $10 nebo eur měsíčně a u kterého Google tvrdí, že budeš hrát hry ve 4K. Samozřejmě pokud na to ty máš hardware a to připojení, jasně, ale... K tomu se dostaneme ještě také. K tomu se dostaneme, jo, ale podstatný, že on v podstatě ti to prodává, jakože ty tam to 4K máš, to znamená, on by měl garantovat na své straně, že dostaneš to 4K a v tomhle případě, pokud jako to upscaluje na 4K, tak se můžeme bavit o tom, že technicky jako dodržel to, co slíbil, protože ty dostaneš prostě Destiny 2 ve 4K, akorát, že je to prostě upscale a to asi není úplně to, co bys chtěl, že od toho, takže jako... Jo. To jsou takovýhle... Ale tohle se děje i na současných konzolích, tam ne všechny hry, hlavně to je to typicky pro PlayStation 4 Pro, kde má jako slabší ten hardware než ten nový Xbox One X, tak tam taky některé hry jsou jakoby full HD, teda jsou jako 4K, ale zároveň se to prostě renderuje v nižším rozlišení, nebo je tam nějaký dynamický rozlišení, který prostě se mění v závislosti na herní scéně nebo na nějakým levelu a podobně, a nebo tam prostě běží nějaká technologie, která to jako upscaluje, nebo prostě jsou tam různý takový jako vychytávky, jak to dělat, aby to bylo jako nějaký pseudo 4K. A to je i u té současné generace, ale tam zároveň nikdo jako neslibuje, že to prostě všechno je 4K, všechno je 60 fps, tam to prostě takhle není. No a... Ale zároveň to 1080p, no, pokud to v tom máš a budeš to hrát na mobilu, tak tam ti to bude stačit, že jo? Na mobilu nebudeš řešit 4K. To budeš řešit na tom třeba počítači nebo na té televizi přes ten Chromecast. Ani na tom počítači, na nějakým notebooku taky asi ne. Ale, nebo jo, ale... To je vlastně to, co jsem chtěl říct. Jo. A ta vlastně ten bezplatný tarif, který ještě není spuštěný, ten Stadia Basic, tak tam to vlastně bude omezený jenom na 1080p a 60 fps, takže tam ty problémy tak jako nebudou už vůbec, že jo? No to jestli nebudou problémy vůbec, to bych... Jako jo, nebo, ne, si... nebo nebudeš řešit problém, že to prostě neběží v rozlišení, který by to mělo mít, ne, to pokud tam to nebudou nějak obcávat. Jako. V tomhle by to asi být nemělo. Pravděpodobně to ale může být v něčem jiném, že jo? k čemu se teď teda dostaneme. A možná bychom teda mohli začít tím vlastně jenom jako připomenout, jaký vlastně jako má požadavky Google na to připojení, protože teď se vlastně budeme bavit o tom, na jakých připojeních to různý lidi testovali a jaký teda byl ten výsledek. On vlastně Google říká, že proto, abys mohl streamovat ve 4K s 60 fps, se zvukem 5.1 vlastně, tak bys měl mít připojení aspoň 35 megabitů. Což je vlastně dost málo a já mám pocit, že už jsme se tomu asi podivovali už jako na tom jaře, že jo, možná. Jo. No, každopádně, když se dostanu na tu opačnou stránku, tak vlastně po cestě tam je kolem 20 megabitů by ti mělo stačit na 1080p, no a potom nějakých 10 megabitů, tam bys měl být schopný spustit hry v 720p. Všechno to je 60 fps. Všechno to je 60 fps, akorát ta nejnižší možnost, tam se nepočítá s 5.1 zvukem, ale jenom se stereo zvukem. Mhm. No, takže tohle to říká Google, což vlastně znělo dost jako dobře, že jo? A ty zkušenosti jsou poněkud teda jiný. No, oni jsou jiný. Tohle je strašně těžko měřitelná věc. Já věřím, že při tomhle bitrateu by to v pohodě fungovalo, pokud bys byl přímo připojený vlastně k tomu nějakému jejich serveru. A seděl bys vedle něj, ale? Ne, jako mohl bys být daleko, ale musela by tam být přímý spojení. Jenomže prostě ten internet, jak je decentralizovaný a ten jako signál, který vede od tebe k tomu jejich serveru, tak jde prostě přes spoustu různých uzlů, který ty nemáš pod kontrolou a nemůžeš prostě vědět, i když si prostě platíš nějaký jako gigabitový připojení nebo 100 megabitový, tak prostě nevíš po cestě, kde se to zdrží, co všechno se s tím děje, jestli to běží optimální cestou a jak nad tímhle nemáš kontrolu, tak prostě Google ti nemůže ani nic garantovat, jo? Nebo on sám nad tím nemá kontrolu. A takže se vlastně dostáváme do bodu, kdy někteří recenzenti si stěžovali, že prostě mají kvalitní připojení, že mají prostě ty 100 megabity, 300 megabity, co prostě gigabity. Gigabity prostě, no, gigabity. Někteří. A že ta hra jim prostě neběží dobře, že prostě se to zasekává, prostě může to nějak třeba kostičkovat. U toho zasekávání to je nejhorší, protože tu hru ti zkazí, že jo, pokud prostě vidíš obraz tam prostě 5 sekund, pak naskočí vlastně další nějaký frame a tohle je problém. A právě tohle není video. Když se koukáš na video streamovaný, tak tam máš nějaký buffer, který prostě přednačí, kdy prostě máš velkou kapacitu, tak se tam něco přednačítá a prostě pořád se to spouští z toho bufferu, že u toho hraní real-timeovýho tam nic takového fungovat nemůže, že jo? Tam prostě potřebuješ pořád celou dobu to stabilní připojení, pořád tam potřebuješ mít tu rychlost, pořád tam potřebuješ mít tu co nejnižší latenci a každý zásek, každý zaváhání toho připojení, tak prostě bude na tom hodně znát. Jo, jo, jo. A to ještě právě ti recenzenti ještě prostě měli v podstatě jako laboratorní podmínky, protože se na to v těch nějakých redakcích nebo doma na to připravili, že k nějakému tomu routeru bylo připojený prostě ideálně jedno zařízení, že třeba to měli připojený přes Ethernet a podobně. Doma u běžných uživatelů ti asi těžko budou řešit, že prostě mají k jednomu routeru připojených prostě milion telefonů, notebooků a mikrovlnek a čeho všeho, že se tam sdílí to pásmo, že to prostě poběží pomalu, protože prostě mají pomalej nebo blbej router. Jo, takže tady ty problémy si možná ještě budou stupňovat, až se to dostane k těm jako obyčejným lidem. No, to jsem vlastně k tomu se teprve chtěl jako dostat, jo, k tomu, jestli vůbec právě reálný těch podmínek dosáhnout. Já jsem ještě chtěl nejdřív se zkusit vlastně zaměřit na to, jaký jsou jako ty zkušenosti s tím dneska a třeba i vytáhnout nějaký čísla. Já jsem teda našel jako z těch poměrně dost reakcí nebo recenzí, řekněme, nebo zkušeností, co jsem viděl, tak jsem si všiml, že s nějakýma konkrétníma číslama přišli Digital Foundry, respektive Eurogamer, a ty poměřovali vlastně latenci hraní na Stadia versus teda hraní na Xboxu One X. A poměřovali tam pár her, Destiny, Mortal Kombat a potom ten Shadow of the Tomb Raider jednou ve 30 a po druhý v 60 fps. A vlastně ten rozdíl je vždycky kolem 50 milisekund. Ve prospěch těch konzolí, nebo v neprospěch právě samozřejmě ve prospěch té konzole, samozřejmě ta Stadia má tu latenci tu horší, jo, o těch 50 milisekund právě navíc. Jo. A na druhou stranu je otázka, jestli prostě takováhle věc je katastrofa. A já musím říct, že jsem zaznamenal opravdu strašně jako rozporuplný reakce. Zaznamenal jsem prostě lidi, kteří to hráli na 100 megabitů a vesměs říkali, že to je celkem OK, byť to občas zalaguje, nebo udělá, jo, nějak se to trošku zpomalí, nebo to ovládání, respektive, že jo, je tam ta maličká prodleva. Na druhou stranu pak, jak říkáš, jsou lidi, kteří to testovali, připojení gigabitový třeba, ukazovali prostě v testu, že tam mají u toho připojení latenci jako minimální, třeba 1 milisekundu jim to ukazovalo. A přesto i takovýhle lidi měli dost velký problémy s těma hrama, že třeba v Destiny to bylo, jo, že třeba když potom tam začaly nějaký multiplayerové řežby, jo, tak se to najednou začalo zpomalovat, až to bylo téměř nehratelný. Jsou lidi, kteří říkali, že i přes určitý problémy to je docela hratelný a že ten lag, když je malej, že to není nutně zase takovej problém. Na druhou stranu ty lidi, kteří právě jsou dneska ty hardcore hráči, tak většinou říkají právě tohle, že ten lag tam je znát, i když nutně není zase tak velký. Že prostě hrát hry na té Stadii, ty stejné hry, které už jsme hráli na konzolích a na PCčkách, tak není stejný. Je tam ten lag vždycky znát a samozřejmě problém je ale v tom, že to občas jako přeroste do nějakého jako extrému, kdy je to naprosto nehratelný, nebo na jednu, dvě vteřiny se to zasekne a pak najednou, že se vám zase začne ten obraz streamovat nebo se dostreamuje, takže už zase vidíte to aktuální dění v té hře, vy jste někde poskočili. To je blbý, to při hraní her nemůže moc asi, obávám se, fungovat. No, tady je lag, ještě bych jako rozdělil ten input lag, který měřil ten Digital Foundry, což je to, když ty zmáčeš nějaký tlačítko a pak prostě změříš, kolik uběhlo doby, než se ta akce proběhla na té obrazovce. A pak ten lag, který je prostě daný fakt jenom tím připojením, že se ti na chvilku zasekne a pak ti tam ten obraz poskočí, to je jako trošku rozdíl, ale... Ne, je to rozdíl, ale ve výsledku tobě je vlastně jedno, v čem je problém, důležitý je, že to nefunguje. Jo. A v podstatě jde o to, že ten problém vůbec není, nebo nemusí být na tvojí straně, jak právě ukazují lidi s tím dobrým připojením, tak ty problémy jsou na straně serveru Google a tam už je potom taky vlastně jedno, jestli to je, jo, jako input lag, kdy čekáš, kdy server zaregistruje nějaký pohyb z tvojí strany, nebo prostě to nějak nedokáže poslat prostě včas, jo, ten signál k tobě, takže... Jako zase ze zkušenosti s ostatníma službama streamovanýma, tak víme, nebo aspoň já vím, když jsem třeba zkoušel GeForce Now, že to jako může fungovat, že to se dá hrát celkem pohodlně, pokud to není nějaká jako profi úroveň, jo, prostě hráč, který si koupí nějaký 200-hercový monitor herní a hraje na tom prostě profesionálně jako Counter-Strike nebo něco takového, ten prostě nebude hrát na Stadii, že jo? Nebo nebude hrát, jako nebude hrát ten pro gaming nějaký. Určitě ne dneska. Prostě jsou vyloženě jako žánry, kde ten lag nevadí, kde by byl prostě jako fakt dlouhej, anebo to nemusí vadit ani třeba v tom ohledu, pokud tam bude nějaká jako multiplayerová bitva, kde budou všichni penalizovaný tím, že mají ten zhoršený lag, jo? Že nebude nikdo zvýhodněný. Jasně. Takže jako navzdory tomu, co já jsem jako tady říkal, tak vesměs mi přijde, že ty recenzenti se shodují na tom, že i když ta služba má k dokonalosti opravdu hodně daleko a spousta z nich říká, že by ji nedokázala doporučit právě s ohledem na to, jako za tu cenu, jo? Kterou prostě tam teď platíš, tak ale vesměs jsou ve výsledku stejně nakonec mile překvapený, že to docela funguje v součtu. To, že to je nekonzistentní prostě, takže na nějaký kontinuální dobrý hraní to prostě asi není podle všeho. Tak ale vlastně ten výsledek je svým způsobem malý jako pozitivní překvapení, že to nějak funguje, i když to není dokonalý. Že ty hry se tam nějakým způsobem dají hrát a rozhodně, co jsem zaznamenal, takže že prostě přes všechny ty problémy je to vlastně asi nejlepší nebo nejkvalitnější vlastně takováhle herní streamovací služba, že prostě to zatím nikdo nepředvedl tak dobrý výkon jako Google. Tak mají nejlepší infrastrukturu, že jo, mají všude CDNka a s tím mají ty datacentra rozmístěný jako všude po světě, protože to potřebují mít pro YouTube a další služby, takže v tomhle bude mít Google tu výhodu. Ale nevím, jestli teda v těch testech, který zmiňuješ, jestli to už třeba porovnávali s tím xCloudem, který teďka v beta verzi odstartoval od Microsoftu, Ale tam, co jsem koukal na zkušenosti, tak tam se to lidi právě docela chválejí, že to funguje OK. Navíc Google, teda Microsoft to sám označuje jako beta verzi, nechvástá se tím, že tam už má nějaký 4K a podobně. Jenom prostě to jako spustil mezi lidma, je to dokonce zdarma, takhle by se to jako mělo testovat, že jo. A ti lidi si to pochvalují, i když to třeba teoreticky běží stejně, nebo možná o něco hůř než ta Stadia, ale která už je jakoby plná verze a která už je placená a která má prostě za sebou těch slibů hodně. Hele, je možný, že to je přesně tak, jak říkáš, že je to jenom daný tím, jak prostě ty firmy tu stejnou službu nebo podobnou službu prodávají, no. Jako já nevím, jako za mě, jak vnímám tu Stadii, tak je to taková ta služba na, jak bych to řekl, 6 z 10, možná 5 z 10, jo. Jako, že to není prostě průser totální, dá se to používat většinu času, ale zároveň to není žádný prostě žádná megabomba. Už jako bavili jsme se o tom rozlišení, ty jsi zmiňoval vlastně to, že ty hry, i když se renderujou v nějakém rozlišení, tak ale nemusí běžet na plný detaily, že? Další věc je, že chtě nechtě, bavíme se o tom, že se streamuje obraz k tobě, takže dochází vlastně i jako k určitý kompresi toho obrazu, že jo, po cestě, nebo teda, jo, neposílá ti Google nějaký stream prostě v hodně ultra jako kvalitě, jo, což zase se podepisuje na tom, že ty máš horší obraz, čili... To je hlavně vidět u nějakých nočních scén, když jsem viděl videa, ty streamovaný, tak prostě obecně video, že jo, když máš záběry v noci, kde tam je prostě málo kontrastu, tak se to prostě slejvá do nějakých map a nevypadá to pěkně. A prostě nativně renderovaný hry tohle nevidíš, ale když to máš prostě streamovaný jako video, tak tam ty kompresní artefakty prostě vznikají a není to dobrý, no. Zároveň to může vyhladit nějaký jako aliasing, který jako tam zase vzniká tím renderováním, ale vznikají ti prostě mnohem horší věci. Je to tak, no. A já myslím, že jako o nějakých technologických nedostatkách nebo problémech s tím hraním bychom se asi mohli bavit do nekonečna, ale přece jenom musíme popojit, že jo, nemůžeme se bavit do nekonečna. Možná jenom zmíním, že a to snad byla jediný člověk, který tohleto zmiňoval, že dokonce měl i problémy toho rázu, že mu třeba ty hry padaly, jo. Myslím, že mluvil hodně o tom Destiny, že třeba zapnul v Destiny menu a prostě ta hra spadla úplně, nebo se třeba nedala spustit, což už je jako teda mnohem zásadnější problém, ale nemůžu říct, že bych tohleto jako zaznamenal u někoho jiného. No. Jako tady může být problém třeba na tom serveru konkrétním, jo? Že to spouštěl na nějakým jednom tom zařízení, jednom tom jakoby hardwareu, který tam je, a že ten byl třeba defektní, že tam mohl mít prostě špatný SSDčko nebo něco takového. Jo? Určitě, určitě. No, každopádně dostaneme se teda nějak jakoby k tomu, aby jsme to vlastně jako zhodnotili, zamysleli se nad tím jako nad celkem. Jako obecně vychází to z toho, že to je v tuhle chvíli předražený beta test, který je fakt jako obtížný někomu doporučit už jenom proto, že ty lidi, kteří o tohle budou mít zájem, tak jsou to lidi, kteří už dávno ty hry hráli někde nebo mají ty herní platformy a Google Stadia jim prostě nabídne jednoznačně horší herní zážitek než konzole nebo než PCčko. No a co tebe osobně, jako lákalo by tě, třeba ty nemáš, že jo, žádnou konzoli, a lákalo by tě si třeba platit tu Stadii místo toho, aby si skoupil třeba nějaký budoucí PlayStation nebo Xbox? Bral bys to jako alternativu sám pro sebe? No, jako alternativu sám pro sebe určitě. Navíc už ti dochází počítač, že už máš zastaralý hardware, sám si stěžuje, že nový hry už ti neběží, tak jak bys si přál? Far Cry 5 ještě na nějaký střední detaily, jakž takž, ale třeba nový Gears of War to už bylo dost špatný. Takže přesně jako pro člověka, jako jsem já, který si chce zahrát, ale zdůrazňuju, ne casual, ale spíš ty hardcore hry v úzovkách, ty velký klasický konzolový PCčkový hry, ale zároveň nemá čas na to, aby hrál nějak zhustá, tak pro mě je tohle vlastně ideální, protože já si zaplatím pár peněz a dostanu nějakou hru, ale... Tady zase se potkává určitá jako moje idea, co od toho očekávám nebo chci, s tou realitou. Vlastně jedna z těch věcí, co tomu právě vytýkají všichni, tomu Google, je to, že Google ti vlastně nabízí samostatně předplatný a musí, s tím, že si tam musíš k tomu kupovat ještě hry za plnou cenu, což je poměrně jako dost peněz. A všichni vlastně mně přijde, že volají potom, aby Google udělal nějaký předplatný ala, že jo, Netflix nebo prostě Xbox Game Pass, kde prostě bys měl, já nevím, za $10 třeba 100 her, jo, který bys mohl hrát. Tak to si myslím, že by bylo asi fakt jako na místě nabídnout. Možná to tam jednou bude, těžko říct. Už víme třeba, že Ubisoft slíbil, že tam ten jeho Uplay Plus bude. Jo, takže tam už budeš mít nějaký předplatný, budeš tam mít všechny ty Far Crye a Assassiny a ty další hry, které oni mají. Takže tam by se nějaký teoreticky předplatný mohl mít. A zároveň, pokud si platíš tu Stadia Pro, tak tam budeš pravidelně, neříkali jestli každý měsíc, jako u PlayStationu nebo Xboxu, ale že pravidelně v nějakých intervalech budeš dostávat hry zdarma. Takže vlastně při tom launchi tak lidi dostali to Destiny 2 a teďka mají dostat další dvě hry, ale už nevím vlastně, který to byly. Teď jsem to zapomněl, když jsem si to napsal. Ale mají teďka dostat nějaký dvě, nevím, jestli no to jako třeba bonus za to. Tomb Raidera a Farming Simulator 19. Jo, jo. Tak nevím, jestli to je jakoby plánovaný, že ty hry měly dostat, anebo to je taková jako... to je jako taková omluva. Omluva že za to, že to prostě teďka funguje na hovno, nevím. No, podle všeho je to omluva, takže... Hmm. Samozřejmě některý ty lidi už si ty hry koupili, že jo, ale naštěstí tam to teda nevygradovalo nějaký průser, protože Google teda svolil k tomu, že pokud jste si to koupili, tak on vám může vrátit peníze, když teda si zažádáte. Jo. No, takže. No a je tady otázkou, když ty si platíš to předplatné za tu službu samotnou, i když tam bude ten bezplatný tarif, ale za tu prostě vyšší kvalitu si zaplatíš, to mi přijde jako OK, prostě, že tohle dokážu zpeněžit. A platíš tam teda i ty hry za plnou cenu, které už dneska jsou prostě ve výprodejích za pár korun, tak tam za to prostě zaplatíš těch 60 eček jako za nový titul. To je jako otázka, jestli tohle je fair, nebo jestli to je konkurenceschopný. Ale pak jde o to, jak už jsi zmiňoval na začátku, že Google má ve zvyku své služby jako celkem rychle ukončovat. Tak co by se s tím jako v budoucnu stalo, kdyby Google tu studii ukončil nebo nějak omezil? A jako no, tak to ty jsi tam nakoupil hry a přijdeš o to úplně a nazdar, že jo? Což no, tohle se ti může stát i u těch ostatních obchodů, že jo? Protože ty si nekupuješ nějakou fyzickou kopii něčeho, aspoň třeba na počítačích, že jo, na Steamu nebo Humble Bundle, Gogu a podobně. No, na Gogu vlastně, tam to máš bez DRMka. Ale třeba na tom Steamu, tak tam se ti to může stát taky, ale zároveň prostě Steam je, nebo Valve žije jenom z toho, že dělá Steam a to je jeho primární biznis a na tohle se soustředuje a tam je nepravděpodobný, že by ten obchod někdy skončil v dohledné době. Zatímco Google prostě tady ty hry jsou pro něj taková jako bokovka, mimo to, že prostě prodává reklamu a kdo ví co všechno. A je reálná šance, že tohle prostě za rok může jako zabalit nebo za dva roky zabalit a tam prostě o ty hry potom přijdeš. Možná by to mohl nějak kompenzovat, to nevíme, ale prostě je tady ta šance, že prostě ty peníze přijdou vnívač úplně. Tak u toho Steamu je možný, že třeba Valve jako by ti nabídlo aspoň stažení těch her a i teoreticky závislost na tom Steamu by se dala nějak obejít, jo, v případě, že by Steam skončil, ale u toho Google tam to je prostě v cloudu a jakmile seš takhle v cloudu, kdy k tomu nemáš přímý přístup, tak to je ten takzvaný vlastně vendor lock, že? Takže to se fakt jako nedá obejít a je to čistě na benevolenci Google, jak by se k tomu postavili, jestli by lidem vrátil prachy nebo tak. No. Což je jako jedna věc, i proto tam to předplatný asi dává mnohem teda lepší smysl. Že jo? Mimochodem mě by třeba si i líbilo, kdyby tam byla možnost si jenom třeba zaplatit výpůjčný za nějakou jednu konkrétní hru, jo? Že bych ani neplatil celý předplatný. No a tohle právě, myslím, že to předplatný bude mít Microsoft, že on tam asi nebude prodávat jednotlivé tituly. Ale že to prostě bude, jakoby předplatíš si Game Pass, který už má, že jo, dneska to předplatný na počítačích i na Xboxu, ale teď prostě ten Game Pass bude i v tom jeho xCloudu, takže ty si zaplatíš jednu nějakou cenu a budeš tam mít prostě už tu 100 nebo 200 her, nebo kolik jich tam teďka má a zároveň prostě i budeš mít za tu jednu cenu možnost toho hraní to kdekoliv, kdykoliv. Tam prostě ten, pro toho hráče mi to dává mnohem větší smysl. Tam by mi nevadilo, pokud ta služba jednou skončí, protože já jsem si tam jako reálně nic nekoupil, ale za ty peníze, které já jsem tam utratil, za to předplatný, tak jsem si toho prostě zahrál docela dost. Nebo jsem si to zaplatil na jeden měsíc, zahrál jsem si jednu hru a nazdar. Je to jako, když z Netflixu stáhnou film a přidají tam jiný, anebo ještě v dobách před internetem, prostě když si šel vypůjčit za nějakou rozumnou cenu třeba videokazetu, že pak si šel vrátit, taky ti nezůstala, ale stálo to relativně pár korun. I právě pro tebe, jak jsi říkal, že nemáš toho času na hraní až tak moc, ale zároveň by si jednou za čas něco chtěl zahrát, tak pro tebe by to předplatný mělo úplně ideální smysl, protože by si mohl prostě na jeden měsíc koupit nebo zaplatit si tu Stadia nebo xCloud nebo něco takového prostě na ten měsíc, zaplatíš za to nějaký 10 Eček nebo 15 Eček, zahraješ si tu hru, neplatíš to, prostě bude tě to stát jenom těch 15 Eček a pak to prostě přestaneš si platit a nazdar, že jo. Užil jsi to, bylo to pro tebe levný, nepotřebuješ to vlastnit, když se k tomu budeš někde chtít vrátit, tak si to zaplatíš prostě zase jako na další měsíc. To je jako určitě. Takže tady jsme jako vlastně našli teďka jako jednu možnou cílovku. Jo. Člověk, který hraje hardcore hry, ale nemá na ně moc čas, takže takováhle služba by mu mohla ušetřit ten peníze za ten hardware, jo? Protože abych já si koupil konzoli, kterou zapnu dvakrát za rok, to jako nemá smysl, to je vyhazování peněz z okna, jako pronajmout si nějakou hardware vlastně u Google v cloudu, který zrovna nikdo nepoužívá, to mi dává mnohem lepší smysl. Ale přesto si nejsem jistý, jako kolik těch lidí tady je, nebo respektive jestli je Google jako zvládne jako oslovit. No jsou tu 2 miliardy lidí, že jo? No jo, jako potenciálně. Potenciál asi jako je, jo. Ale... zároveň ty 2 miliardy lidí ještě pořád nemají to kvalitní připojení, aby jim tohle tak dobře fungovalo. Takže otázka zase v budoucnosti ne roku 2019. Prostě ještě tady nemáme tady ještě všude prostě nějaký bezproblémový LTEčko nebo 5G neomezený. Přičemž na LTE to ani nefunguje třeba teďka. Jako. Si stěžovali na Verge. Jo. Jo, což je jedno jako z těch omezení. Ale přitom to... mobilní síť může být leckde prostě rychlejší než ta pevná, že jo? Jo. No, tady je právě jako třeba otázka, jestli jako Google nějak spolíhá na to, že až se rozjede 5G, tak to vyřeší naše problémy. No jako v Česku asi ne, protože tady s těma neomezenýma tarifama za dostupnou cenu to je asi, nebo bude pořád problém, že jo? Ale třeba v Americe by to možná mohlo do určitý míry fungovat. No. Ono je taky 5G a 5G, prostě to je no, jako, jo. Jako velký rozdíl. Prostě 5Gčko, který se spustí u nás, což prostě to bude síť někde jako v tom pásmu 700 MHz, tak to bude prostě síť na technický nebo technologický úrovni, jako je dnešní LTEčko. Ale to 5G, který prostě přinese nějakou tu revoluci, tak to bude to, který prostě poběží na těch obrovských frekvencích, ať už prostě nějakých těch jako milimetrových vlnách někde v 20 GHz, nebo teďka se vlastně uvolňuje pásmo 60 GHz, ale to prostě bude chtít, aby na ulicích bylo několik vysílačů, prostě na každý jako lampě nebo něco, byly ty vysílače a potom prostě budeš mít fakt vysokorychlostní síť v nějakých gigabitových rychlostech a s nízkou odezvou. Ale tohle prostě tady nebude u nás nikdy, nebo někdy, možná za 50 let. Bude to v Japonsku, bude to v Jižní Koreji, někde v Soulu a v Tokiu a tak, ale nebude to v Brně třeba. A tak jako ve větším městě jako Brno možná ještě, ale v těch menších městech už tam asi moc ne. No, no a takže teď jsme vlastně u toho jako zase příslibu versus toho, jaký možnosti máme dneska. Z těch recenzí zjevně jako vyplývá, že problémy jsou všude a že udělat jako kvalitní streamování hry je jako téměř nemožný, protože prostě ty problémy se tam aspoň čas od času někde nějak jako projeví a objeví. Další věc, jako další rozměr vlastně celého toho je to, co si předtím už naznačoval ty, že jako běžný člověk, jo, to vlastně byla jako jedna z věcí, která se řešila, jako proč vlastně ta služba neběží ideálně, jako že lidi nemají dobrý routery, že routery zpomalují vlastně tu celou věc. Ale jako kdo má kvalitní router prostě doma, nebo kdo si ho umí nastavit nějak jinak. Prostě všichni mají nějak automaticky nastavený někde prostě, že ty šitózní routery za 1000 nebo za korunu. A pokud to tam budou streamovat do počítače nebo do toho Chromecastu přes jako Ethernet, nebude to přes Wi-Fi, tak to bude lepší. Je to lepší, to mimochodem z těch recenzí vychází, že to samozřejmě lepší je. Ale zase, Google říká, že prostě chce, aby to bylo hraní jako bez hranic na jakýmkoliv zařízení. A třeba takový smartphone prostě nepřipojíš přes kabel, že jo, k routeru. No jo, když to máš Android, no. Tak ty tam můžeš připojit. No, pokud dobře, to podporuje OTG, tak to tam můžeš připojit. To bych vůbec neřešil, no. Ale jako fakt to funguje, mám to vyzkoušený. Já ti to věřím, ale ne, tohle normální člověk jako... nikdo dělat nebude. To prostě nikdo dělat, že jo, kromě tebe. Ani já bych to nedělal, jo. Já jsem to jenom nouzově použil párkrát. No a teď vlastně si vem, jedna z věcí, kterou jsem právě jako si říkal, že, nebo jako vnímám ji prostě i třeba u sebe doma, nedej bože, když jsem třeba na návštěvě u kamaráda v Praze třeba, že všechny ty naše krámy, notebooky, televize často a hlavně telefony se připojují prostě k Wi-Fi, že jo, teď v té bytovkové oblasti ta síť je, nebo to spektrum je zarušený, takže ten signál k Wi-Fi je blbej a ten to celý naprosto schazuje do kytek a proto vlastně si nejsem jistý, jestli to je možný nějak jako rozumně provozovat. Kdybychom měli to kvalitní 5G, o kterém jsme se bavili a mobil se připojí k 5G a ne k Wi-Fi, tak tam asi jo, že jo, ale takhle? Ale tak i v domácích podmínkách můžeš mít dobrou Wi-Fi. No, ale kdo jí má zase? No, a tak To jako je, můžeš mít dobrou jako Wi-Fi, já rozumím, můžeš mít dobrou Wi-Fi a celá ta služba může perfektně fungovat, ale zjevně to takhle není jednoduchý, že jo? Ale to zase nemůže řešit Google za lidi, za to, že, nebo no. Google nemůže řešit to, že lidi si kupují jako šmejdy nějaký. No počkej, to ne, ale to přece jako nemůže být jako výsledek toho celý té diskuze. Přece Google prodává službu a o tom se tady celou dobu bavíme. Vlastně komu ji vlastně prodává, nebo jako je vůbec reálný, aby ji někdo mohl používat? Protože Google sice nemusí řešit, jaký mají lidi šity síťový doma, ale zároveň ta realita je, že lidi mají ty síťový šity doma a Google jim chce prodat službu, na kterou oni prostě nerozjedou na těch svých síťových šitech. Chápeš? Takže to je jako takovej hodně složitý, zamotaný, to ani není kruh, tyjo, tohle, to je Matrix. Ne, tak jde o to, že klasický konzole i počítače mají, co se týče hraní, spoustu různých problémů a omezení, který nemá Stadia, ale zároveň Stadia má tady takový různý omezení a divnosti a špatné vlastnosti, které nejsou vyřešitelné a které nemají zase ty klasické konzole a počítače. No. To je jako něco jako za něco. Je to něco za něco, ale zároveň mi přijde, že ten model klasický konzole, kterou si koupíš domů, je vlastně pořád jako schůdnější. Jo? Že pro lidi, kteří hrají hodně, že jasně, no. A myslím si, že ani jako ta konzole, ježišmarja, vlastně jsme řešili, že Google míří jako na ty lidi, kteří třeba nehrajou tak moc, nejsou to ty hardcore hráči, tak ale zároveň pro ty v úzovkách jako casual nebo mainstreamový hráče právě ta konzole, že jo, je jakoby ten prostředek, nebo byl do dneška. Protože na ty hardcore hráče tady furt mířilo to PCčko, bych řekl, kdežto ta konzole, to je vlastně jednoduchý zařízení, jednoučelový, prostě pustíš, nainstaluješ hru, hraješ, vlastně tam není moc jako bariéra, že oproti PCčku. Ale takže stahuješ, budeš stahovat čím dál víc. Ne, jako to jo, to tam je. Ale zároveň prostě to, že mám pomalejší připojení, ale jsem schopnej si to stáhnout a pak hraju, je rozdíl oproti tomu, že mám pomalejší připojení a ta hra přes Google Stadia mi laguje vlastně, jo, nebo něco. Mm. No, takže tak. Takže teď už jenom... Teď už to konč, protože ta diskuze naše, jsme to plánovali, že bude mít půl hodiny a už má dvakrát tolik a... Já jsem to čekal trošku. Co se stalo vlastně? Hele, ono celá ta věc, a to jsme ještě strašně moc toho jako neřekli, že? Protože celá ta věc jako je hrozně... Jako neřekli jsme, že ještě jedna z těch jako vtipných věcí je, že se nějak zjistilo, že ty Google Chromecasty se přehřívají některým lidem. Že to, když si chceš jako nainstalovat tu hru nebo spustit tu hru, tak nějak k tomu tam potřebuješ mobil, jo, a takovýhle jako nějaký věci. Dobře, část těch problémů, nedodělaný funkce, to, že to momentálně nemá třeba ani žádný uživatelský prostředí pro zobrazování achievementů, OK, to jsou věci, které Google dodělá a prostě budou fungovat. Zásadní otázka zní, jestli se Google podaří vyladit nějak jako celou tu službu, aby to streamování bylo jako co možná bezlagový, nebo jak to říct, a aby prostě se to nějak nesekalo, to je jedna věc. A druhá věc, která mě zajímá, je, jestli se Google dokáže zpamatovat z toho blbýho launche. Protože se fakt obávám, že tím způsobem, kterým k tomu přistoupil, to znamená, že to hrozně moc nasliboval, potom z těch slibů sešlo, nakonec se ukázalo, že ta služba nefunguje zdaleka tak dobře, jak sliboval, ještě za to musíš platit, ještě se k tomu nemůžeš dostat a celý je to jako nějaký divný. Tak jestli jako se z tohohle toho může vyhrabat. Protože víme, že když jako jednou se ti něco nepovede, tak je dost těžký se třást ze sebe prostě, že jo, tu špínu. Třeba Windows Vista, tam se to nikdy nepovedlo, přestože to taky nebyl špatný systém. Mm-hmm. Tak já nevím, co myslíš? Já myslím, že se z toho oklepou. Nebo v to tak trochu doufám. A hlavně je dobrý v to, že když to u nás zatím není spuštěný a spustí to třeba někde příští rok, takže do té doby už to možná spraví, že už tam bude rozšířena ta kompatibilita, bude tam více těch her a prostě zlepšený celkově ty problémy, takže my třeba už to dostaneme v lepší formě a budeme to prostě vnímat ten launch jinak, než to vnímali v tom zahraničí. Ale zároveň teď se to dostalo ty nejdůležitější trhy, které určují úspěch a neúspěch. No právě, že jo. Takže to prostě si koupí pár jako tady lidí v Česku, tak to není z globálního hlediska nic, že jo. No jasně, no. Takže já nevím, tak jako kde myslíš třeba, že bude Google Stadia za 5 let? Tyhle ty otázky, že jo? To se nedá předpovědět. Já nedokážu si předpovědět, jestli třeba příští PlayStation bude takhle úspěšný, jak ten současný, který je mimořádně úspěšný. jestli se to zase nepřilo. Mimořádně úspěšný byl PlayStation 2, ne? No tak jo, dobře, ale jako teďka, že ta čtyřka, tak už má taky přes 100 milionů prodejů, že to druhá jako stolní konzola nejprodávanější. Ta pětka už tohle nemusí zapakovat, teďka může prostě zase chytit ten tah vlastně Microsoft, že, s Xboxem, který teďka i nakupuje ty studia a slibuje, že ten jeho hardware nebude zaostávat za PlayStationem tak jako v minulosti. Jo, prostě do toho tady máš tu Stadia, tak to prostě může dopadnout úplně jakkoliv. Já třeba dokážu si představit, že Stadia bude mít jako několik desítek milionů uživatelů, podobně jako mají ty stávající konzole. To jako prostě může se stát. Může se stát, že odeberou prostě že odeberou ty uživatele těm stávajícím, nebo tý budoucí generace stávajících konzolí, protože někteří lidi kvůli tomu, že si chtějí dvakrát do roka zahrát něco, tak si nemusí kupovat konzoli, objednají se tady tohle a ten hardware doma nepřijde vniveč, ale budou se prostě sdílet ten hardware někde z cloudu. Vlastně to se nedá předpovědět. A já už bych to fakt končil, protože už tady zabíháme úplně ani ne do basketbalu, to už je úplně jináčí sport. Tohle. No jako takhle, že jo, je možný, že třeba Google osloví úplně novou skupinu, že opravdu ty lidi, který dvakrát si zahrajou něco do roka, takže si třeba právě tu konzoli nekoupili, protože se jim to nevyplatilo a prostě Google skutečně objeví jako novou část trhu, to je jako jedna možnost. Já si myslím, že prodejům konzolí Google Stadia moc konkurovat nebude. Myslím si, že ještě úplně ta doba nenazrála, že třeba za 5, za 10 let to bude jiný, ale myslím si, že teďka v nejbližších letech asi to ještě pořád nebude ono a tam se mi líbí ta strategie Microsoftu, který na jednu stranu chce pořád ještě mít tu klasickou konzoli a zároveň už rozjíždí tu streamovací službu, kterou část lidí třeba používat už jako bude moct a bude se to postupně jako budovat. Každopádně já mám vlastně jenom pořád strach, jestli to Google nezařízne, protože třeba Jason Schreier, což je významný herní žurnalista, který psal na Kotaku tuším a má za sebou tu úžasnou knížku Krev, pot a pixely, tak už právě na Twitteru před pár dny zmiňoval, že podle jeho zdrojů i předobjednávky Google Stadia byly vlastně nižší, než se jako počítalo, tak že jako, jo, pokud jako to nebude nějaký masový úspěch třeba do roka nebo do dvou, což si myslím, že nebude žádný masový úspěch, zvlášť ne s tím, jak to funguje teďka a bude ještě si nějakou dobu fungovat, tak se bojím, že to Google jako nepodrží. Ale třeba se pletu. Třeba nerozpustí to svoje herní vývojářský studio s Jade Raymondovou. U Google nemáš nikde žádnou jistotu, takže. Takže to by jsme měli Google Stadia. No. A ty to druhý téma, kterýmu jsme se chtěli věnovat. Jo. To už Lukáš natočí sám si. Jo, to je moje. No, on je takový výřečný a teďka v posledních asi 10 nebo 15 minutách je jako slyšet, že jako hrozně... Nenatahuj to pořád, já už to chci... Mluvit. Ne, já už to právě chci končit a ty to pořád tady nějaký dodatky a úvahy a takový věci no, filozofický. Už je to ne, už to končíme. Být, no. To je výjimečný podcast toto. Jo. Takže výsledkem toho je, že Stadia měla jako dost špatný start, ale má pořád před sebou ještě jako do cíle ještě daleko. Jo. Lidi můžou začít Google věřit, ta služba se může zlepšit a můžou se sebe setřást tu špatnou publicitu a najít si třeba publikum a tak. Ale to je ve hvězdách, takže si to zase někdy v budoucnu zhodnotíme určitě. Mm-hmm. S nějakým 3-hodinovým speciálu. Jo. Asi. Tak zatím. Čau. Čau.